أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله تمہارے بھی اندرا اگاں ہورا جارو آیاں پرے نانچی منافقی ہوں ایرو مومنوں منا میں ننو کو ایواتنی ایتومن جو مومنوں گتومن جو گوی اندے بلدی گنا ساگے کتی شیطان کوا کنگنی کافر نیمان کو کوئی inatira okukabinaka kunyei osanganati muminuluma allati allahu yastahziu bihim allahawa sanganati ikai ngara sange kebinati muminuluma kamarorakallawuntenga sanganati ikai wayamudduhum fi tughyanihim yamahun allawi dugundiri i pesheren tago keri iga kere kere ne yamudduhum yumuli lahum allah wa tuhundi ila i pesheren tago kebe iga ni allah wa tuhundi ila wa gana mujahidu yajiduhum yajiduhum mujahidu ti allah wa injidili amana nyani ube nuba sangana ti muminu allah wa sangana ti anituba allawi jidiniga igi pesere kiri sambuntago kebeli allawi jidinari ni dugundi yamahuna iga kere kerene igantakura kitanadi istidiraja awanumani komosire allah wa nema jidina kamma na nema na dugundi na nema jida kamma komo gurem fayimme agalla hagabeli allah wa neman jirina kamma na dugunda kamma yala kumilli ona turukam wonnanti karasa dugunde be ganike yalla gara dugunde be nyara neman nyani de karasa be yalla gara dugunde nyara yanga bata nyani ona turukam wo ona turuwa gelike ganike komo shirena ajiga mundo allah kandenya ni bari akondu allah kandenya ni bari batana ni bondi sinya nana ni ona tin nema beru dugunde be nyakenda allah ni mani na bakama dilandi gelagana ni allah kutana nyani diga mfatu ndo nyangodundi ona tu dugunde be nyakenda itidiraja nyani allah na munda na tunda allah ba boyere ku kandeli itidiraja nyani allah gari dugundi ni jidi isangunta ukena dugunde jida amana kiti nema dai amana kiti allah ri ganu istidiraja yana awo allah gati aya tanadi ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banina nusharu lahum fil ghayrati bal la yashuruna allah tiyali gunda jigiya ba na jinke allah da kebe kama na jidi da ngaina na gure kebe jidi da ngaina lenyu kukube nu jidi da ikunda shi manga allah ina khaira nyata unikatia ayi khaira he onenya ni tintatua allah ti aya tanabi saneta dhigezuhu mine haishu da ya ramu nke allah wa dugundi ni da ngi iragana nuku ibni nubanta shi manante allah wira gana nukume amin أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين الله تكوهين اشتروا الضلالة بالهدى وأن السنكون تاون قبطي كندينا na sankunta kun kogo di kandaina amma nan ne kan kuma kashe ta abadu dalalatan wa tarakul huda ya san mun ta mun na kan dai mara ai al kufra bil iman na kafira mun farahu limna kan ka umma wa qala qatadatu istahabbu dalalatan al huda qatadatu kenti da kan dai kanu da san ku yan kanu kan dai kanma وَقَالَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ قَتَادَةُ يُشْبِهُ فِي الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى فِي ثَمُودَ قَتَادَةُ أَكِنْ بَيْرَ التَّوْسِيلِ بِكُ فِي كُنُّ كِلُو أَلَّا جِغَا مِنْ أَنْيَانَ بَانِي سَمُودُ بَنْكُنْدَ وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَسْتَحَبُّ الْأَمَى عَلَى الْهُدَى أَلَّا جِي سَمُودُ بَنْكُوِ كِرَا بَنْغَنْدَ يِيدَ مَنِدَ مَئِي مِنُ وَنْدَ ingin tahu irakin kanun kandai kamu. Alaku dihalin ayat ini mana gani kebe. Yukunda sangkun tahu irakinya kandai irakinya bobo sangkun tahu. Na sangkun tahu nyabu yoke. Na kandai nya ujung kubuho. Na kandai kekini akamanga na sangkun mutu. Amana ni kita. Istarau dalalata bil huda ila sankuyen koboti kandayenga na kan sankuyenya ho yoke walakin birena na kandayenya ho halishi na arabi na sankunta huke yoke kobokata duwa ila sankunta hun kobokata duwa ti kandayenga kenya nalaga kipa marabbi hadi tijaratu hum ila nke jagunde bega nike kundu imato no kitake bida jagunde bega nike garatawari angin na indire na sangku ya nyanya na yoke na nakolo katandua kanda ya na kenya kali singa na harani ima tono kita ida nke jagu ndeli omaka rumo tarina imanya siri kanda tuiba Alhamda lillazi istawqada naran falam masaluhum kaman warakallamun te harisa aya no kuna ina mpoti munaha dinu kubarenyan oti munaha dinu wanda diko aya nutabiloshi kwadi Allah warni misalengu munaha dinu kai bebe gani intakali tebane munaha dinu kuhi tikali tebane Allah warni talinkatia talihana masaluhum ay wasikuhum wa haluhum imma an kutu adi adi hala kamasali lili astawu badan nara awako sire antingara muru sire maga tana imbim kumanda arabin hanne di mkono astawu badan amati awu badan nara astawu badan nara awako angara muru sire maga tana imbim kumanda wanna wawan gara muru sirin ma au talaba min khairin ma yughadu bin nar bi nafsihi wanna wawan gara muru sirin ma nan ti imbenga community ke bi ana kina na anna ibe kuma dura asau hada ke ni kuni da imma anda muraka ma maka na imbe kuma da a wanna imbe kuma mun tan ma anda imbe kuma ko mura ma na kina na imbe an imbe na imbe kuma da dua Ini misalnya ngaku sere, agar amuru sere maka karena ibu kumila, walau agar ibu kumuho mutu sere maka itu agar ibu kum. Karena tadi kita muna hari nuku kan misalnya yang kita kelilit sere, muna hari nuku kanda ibu makanda mutu jiwa. Angan ibu kum muna hari nuku hari lima kan kau begi maka, nari begi maka, doro begi maka, ibu mak lima kan kau mutu jiwa. Kasihan ngayon muna kami nukuhuhu kanyinong maring mengi mga. o haba tugunde wano muumini nyani, o alinga no muumini nyani, o rembe wano muumini nyani, ande yibe ti muumini ya, anga na daga masala ne wakati kebe, anga mitu muumina unu kitara bate. Anga muumina unu oron kitara aro ama salam bate, me ande yibe ti muumini ya, kenya na alaga ti asukamu na nara. مثلهم إما هم كتو كمثل الذي أستوغد النار أوغو سيري بيغرا إمبم مورو سيري مغا أنغرا مورو سيري مغا نا إمبم كماندا باري ولا أندا إمبم كمي هو أندا كينيا مورو سيري مغا أني ميرا إمبم كم أني ميرا ولما إمبكي كمتو دوي إما سيري دا كماندا إمبا imbe kumu hoke ma maganda ke mundu astawada na rake ana ke ari tinara don kanne mana uri ani munafa binu kuga limana gan ka wi ma wutu tudia imbe manya mumbi rinu ma tidwa an ga dan ari hari gara limana ka wumu tusu ila uturo shira ila uturo shira in mai ha batu na in mai ya ge mai sir tin te wani mumini ngai da ga masala ne nan nono yo ki daro ke kenya Allah ga tasawqadan na ولما أدأت ما حوله بيرم بيم بكمون تكيك بيغا كارانا بيم بكمون تنغراكيان قراني أغاري كارون غري اللمتي فلما أدأت كنوا نا قراني نا كاران تنيا قراني أي ما حوله بيرم بيم بيغرا هون قراني هو بيغا أتتما جهب الله بنورهم الله دي نورون دينين Allah ni nuru ndere ga yin nuru ke beni Allah da temi amati jahaballahu bin narihim Allah ni bende mi ayi ati Allah ran nuru ndene jahaballahu bin nurihim Allah ni nuru ndene watarakahum fi julumati ali togo bitenga beni julumati urum bite asle imben kumi uronyeri angana munda na imben kumi na koi imbeke kumi uronyeri Allah gati jahab Allah bi nurihum Allah gati falamma adati ma hawlahu kenga kono imbeke kumi uronya basanga na imbe kumu kiendia anta kurayna kurayntanga imbenga kume uronyali donc urombite aro tabulero minare benga kamundi bite aro imbeki ganyiga rakore kebe kinaga sabe kale gore bite kebe kiana la kati adi togo bite ngabe wa kato warni aya ke tawsirina tawsirinda nutire وفي هذه الآية نجد اختلاف الدم في الدمائر وارمس الكتا آياتي وامن آية الدميرين في اختلاف يدي أستو خدا مفرد يدي عرب مخنن دي أقولي هو أغني سهن سربان دا حوله أغني سربان الدميرين بنورهم أن يجمعوا تركهم أن يجمعوا لا يبصرون أن يجمعوا بنكسير تكتا التفاتا nan to mo faradum diga bi nan chagi kata jaman de birema bo bi gonuti na habe ga kin ala awwal anna ismul mawsul yafid al umum ti to mo nari ismul mawsul ken nari aga hobe ko ni umumanyani mana anna ismul mawsul ko mufrad la wanyana umumanga ko aga ken mo ko be ti umumanyani a bi gonuta na hilandi الذي استوغد النار كان ما رفقتي ما نكبغ رايم بكم اني كهني جماعي اني كهني سرونياي ولكن يا صابودا ناني الله غرا دبيري كبو باني نانيا جابونوما اها مثلهم يمثاله كمثل الذي استوغد النار او اسر مثال غرا يمبكم دم مغسر ما تاني بكم الى فلما ادات ما حوله dire mbey bengara hon kurandi kebe ga karuma jahaballahu bi nurihim allari inurundene mana nurunda ga bakki ma khayibbe ke korendo indege tawaye ken to ni ma nuru nyanda ga mialla ra tawaye to ni ma wa taraka hu fi julumati allari tohbite ga bendi urombite tabulle bite haramarin min ga kata anga qurayin kitanga bitebe radama na qurayin kitanga qurayin kitanga karab bitebe garna na inda ba qurayin kitanga halle kalle biten nan gurun da san nan ga satta anga qurayin kitanga bo julumati ke ne ke urum bite tabulle bite aro qurayin ke ganya qurayin ke bikina kara halle garu bitebe ke an Allah garab bidu kunya jamu ma wore bite ga bendi la yushiruna inda homan yi wore bite ga bendi inda homan summun illun guntunya ni ga inda tomumu iwi tunan diga munke muku ke me inda tomunya muku bukumu imu muntunya ni iranta sihene tinto mui umuyu ihi kintunya ni iranta tomunga li fahomu la yerjuuna ya waipu inda sagine ingeda nke kahira kuberi inda sagine bakati basi haramari me na kandai ngalia ima anna kandai ndiga me muku imma na shiheti kande indiga menga imma anna kande indiga menga yi kusababu na ntahara mre menga kandana awago yoku bienu banyana sababu mahara mre menga kandene kunyoku bono ikumma taru mbono tomuta buki neru mbono tomura takono yahu mbono tomura ntangali fuhumu la yarijuna kembre makunta la sangri baki kafra hunde haa awka shayibu السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ken misali hana keni muna hari kalije hanu misali na o kande na kinye ni sondo munga kande kinye sondo munga kamaro na chabati ratali ko hanu itaba na de ku muna gai muna hari kalite hanu be hake kande lokati sondo munga na kinye sondo munga me amaro sondo men no ni na chabati awago kegara imbe ku mu mogo kebe imbe kegara gora inkina ita gappa ko be sere imbe kara wala kumuna hali mpaso lukune kande nga mile kata sondomunga kande nginye sondomunga kama garo sondomundi agusa ntabugu wakempa le kande nga naro sondomini nukoni na mbugu wa jihini dade so, kande nga naro sondomini nukoni na nchabati anta paka jini ni dani kiraga li da kengo gara busu kena timni fare mu kan kutuma ati yala shurubi nuga tumundi tai gara patte yala hodo mi tumundi ni tai nalla dina kiri na butu na mbuguba abisu kena tikemma kiraga li te wadilli me gan ka hun kacce di kenye limran ka hun noron di kenya gana ro sondo men no da jini na tan kasu aku kali anggara ngari Allah gati palam ma ada ati mahau dahu jahabat lau binuruhim amari kuncun domen tidak kinyeno iri aginu benu gani masana iri maremu benu gani masana kande indangi nang kinyes sondomenga kamari sondomen nukon daga tini cawat itabu wanggara ibeng kumanggara kura ngari mugo kudu tangga baku misalakara kande mari sondomen di nang cawat kini kabila hanana muna harin kalite hana kalite hillandi Allah gara talim katiya au ka shayyibi minas samai Allah tin muna harin kalite hillano au ke lili tenwi lili ta'awun mana ariya na none tanakoi hajan masalu akhara darabahu Allah ta'ala lidribi akhari minal munafiqin kiran misale tanai Allah gara katu munahadin qabila tanai waw ke manan nikel aw ka sayibi Allah ti im misale na koi munahadin kalte hillandunu kum misale na koi kame minas samaya ga kutta kunne ditagunne no kamunya ke samai hete kam kote ke imede ke samai ni tabulle yo ni tabulle no kuda kamunya ni kenya lan lagati samai ni kempala no tabulle ni awogo kamateke nga bugu tabulendi fihi julumatu kamateke bitenga benga ni ke misale gani kanga julumati ke pite butu shikia ni kerai urom bite kameke pite kameke ninam bite aro kambe nyimbe gana yoni bite benga rabati bokeni misale kumura harim pasonu isondo mumbi dantenyani limnanga kahungaro kusondo mundi amanu summa kafaru kenni munahalin qabla hanu koy ne kulli munagan ka wi me anta kusondo mundi bitenga benya na kusondo mundi alla di sondo mu kwa misali bitenga bo qur'ana kibe ga yang kani kamman na kem misali kamatte kai kafir nu kwa sondo mun na go bite ipita ndunga ni silama hun noron tadi kamatte ke ne kana qur'ana kibe ga yang kani kam bitenga ni isondo mukodi wala wabo au kasaibi minas samai fihi julumat awogo kamateka ga grita bulendi bitenga benga kamateka keri waran aro kamme mpirempenti aran duni uga kanne kibe mukuta bulendi kamminga na yili aro kamme mpirempenti wa barku aro kamme minyentiti ye kenno ga kuma kibe ngali yajaluna sabiahum fi azarihim iwi kitullono ikitindromullono itarundi mina sawaiqi kameke herempetien kanne chaura wala ngati mina sawabi kameke ga ideke besedi kamprimpinji ganga tokana hunche iwase arawai nyer yankana itten kama wako ono awarno munyenda wako tononnalo arawai yankana patimanyi meka mawakarana sawaiqa nikie kameke gi ide hunche ke besedi awal lagi ni hadamare me nyima karmi awal lagi ni daba ma bakarmi sawai kan nikya ibi kitindro mulono itarundi mina sawaiqi kamme ki ga ida hunche ke beseri ni ken kanne hajar al mauti kanne sabura ken na mali kita agi karmi wallahu muhitu bil kafirina me allah ragande nyori tenya na kafiria allah garante nyori tenya na kafiria agara taleke hamu kumuna hagini sondo mumbi tantene isondo mukwa na wopite qurana kebe ga yankani kama kenya ni kama teteke ka sayibi kenu qurana kebe ga yankani kama waradu kameke here mpenche alla rakem misali ya gongonu beru ga qurana dikata muna hagini ma gongonu beru ga qurana dikata muna hagini ma kenya na muna hagini kama poka mpenche wabarbu lahiru kannu wa'idu al-wa'du Allah ga lahiru benu konno muna hadinun da angana tubi kenanya da angana tubi kenanya da angana tubi ketuwari anda angana limna ganka hun noro mutu ketuwari anda tuna ketuwari anda lagara kenya ni da ko bar kamem minyan kite Masih ada nak kumitan ni iwang ngali ngali. Iwang ngali ngali. Quran akan ni wadu nallahi wallahi bukan nusiru kukini ya. Iwang ngali ngali. Iwang ngali ngali. Kenya ni kamago barangu. Quran akan Allahi bukan ciruku bia korni dah. Kenya ni barangu ke. Allah kati. Yajaluna sabi'ahum fi azanihum minas sawa'iri. Quran akan baga-baga nidigamu beruk kanu nidigamu beruk korni dah. Kunyang koto munahin kama poka mengira munce. Iwi kitullo no tarundi puri maga kum baga baga nduwa mugu. Iwi kitullo no tarundi puri maga kum kanundi hono wa mugu. Iga kanle maga kanundi hono kum mugu. Allah la kenya misari sawai kan. Ura naga baga baga nikiru kanundi kiru gongo koto kubi nuko nila de. Kenya ni kamaho kamenji na hunche. Ewa munafakinka aji kumane kono Qur'ana de. Antamunda na mugu makenya ni. Yahasabuna kulla zihati alihum. Yakum asim mana mangkang Yesus mana bukem mangkang ini dari punya bade. Kagak tahu siapa dah mana. Orang Quran baga baga nukuru akan nulis di dalam kure Kenya namunah hari kamu kau kami ni dah muncik. Allah kata ke Allah hari munafiki Quran agak gombong nukuru kanu hulu kube nukon nanda ngani. Hari angkeng ngana kaniya duna nukon nanda tamu dari mugu ade. Allah kena laga menyu orang tanya nanga angkat tangan tu korosi mosu anda kisah. Oh, bukan kisini di menangkan kawumnya ni, anak kenyar dengan kempal orang dan kisini. Ya taduri baruku yang tahu ada suaramu. Kullama adha'alahum masyawfihi wa iza adlam alaihim qamu. Walau sya'allahu lazahada bisam'i. يكاد البرق يقطف أبصارهم أنت كم مكيم بين قتيه أنت نهاري أقوم كتر بقية كرا كوي كني نهاري توانو نجوا بدي كم مكنا يبين قتني ما قطوا هايني أروان يارين عندهم دعنة Allah tan tinta kam mekem minyo kite antina hayi iya wonde ngene bakia. Ewa amisa lende kanga Qur'ana ngaga gongo koto beru paka paka nu beru kono muna hagen onda. Iganta munda ini ngari antini hayi hinkinia. Antini nudi hinkinia puri maginga. Imma Qur'ana gongo nukumari. Kenya na Allah kati yakadu albarabu ya sikapo abusarahum. Kami kini menyingkirkan alien dan tindakan yang hanya awam kutunua. Kullama ada alam masawfihi. Mewakati suruh kami kini menyingkirkan anak kuman kini ya inat dari kuman kini. Wila ajila malihi muka muka gana piti maga kara kari tadi nasibin. Kumunah yang pasono hai ke wati mumi na umar opuson domeni. Kumuna hawa nkalte hila ni taigo inangalie ngari taigo iwa piteni. Meimani mraga nkawabara. Hanukuko ni kundi mraga nkawo kama sabati sondo mundi. Aloko kithara imbe nkumu kumambuhu kagapako wesera kara sabati wa. Wala kundi mraga nkawo kaili mraga nkawo masabati apuhu. Me kumuna hawa nkalte hila ni kumali mraga nkawo imea. Taigo inangalie ngari taigo inawari piteni. Awo kamenga na minyan ketiga kura yang ngali mogo bina tere. Kamenya ketiga na karagari na sigi na wari pitin dina sigi. Awa kumo kanyi kenya. Iga na daga se ewa imare mu benu ne iga iti iga na masala. Imare mu benu gali mu mire nunga imare ntindoro isumpu be gali mu mire nunga. Ido kunga na masala. Iga na lemra ganka wondo kanda yanko inangali ngari. Tenda bu imare mu mu mino kure tani wari pitin dina. Kunyo kumbuya. Ta inangali ngari ta iwa pitin dina. Ima kande ima limragan kahulda misombro mundi. Walau syaa Allah, Allah tak akan dike Allah kanu, la jahaba bisamuihim, akan di Allah kanu Allah jita rukut dengane. Wa abu syari himaji abun dengane, nanyi hari kamme ke minyak tegak. Akan dike Allah da, awi tahun dengane ni mugun dengane ni lumbundi, nanyi hari kamme ke ira punje gahe. Akan dike Allah da, arangi ya wuku kutunu bakia, ni hinkin ni ganta hongal le hari kambe ke minyo ketenga he inna allaha ala kulli shay'in qadir allah rawahu hudan Allah rawa ho ho dangan ho ho tungkanya ni Allah rawa ho ho da rawi kunya gunde ngene rawa ho tanada bungkasi ni tikem bilanga ati fa ila takharra haja shara nasu aqsama ati gelike kana sabati kundu sasa oti sura kira Allah ra mu'min qala shin donko na kafir gambanu ko na munafiqin ko ati kuba na sabati kundu sasa Allah hegra munafiqin ko kai me tagandi hilloi kube no gatto monde ahalle diga kafira mu alo kube no ga imme ga matto monde tai na ngali ngari tai wa piten imanya kabila no hijaba ati bire mekke ga na sabati sorol lagari keta aqsama sorol lagari tagandi gabe mu'minuna qudasu mu'min qarashin tongona wada kongo sora nyimena wa hum al mawsufuna bi ayati al arba'i fi awwal al baqara mu'min qarashin to hay gara kunya khibare ko na gada ngani suratul baqara ke ayarun naqti kunni mu'min qarashin tonga wa kufara qudasun grupo hillandi kafir qarashin to وهم الموصوفون بالآياتين بعدها وهي غرا كونيا تبارم كونا غرا آية نوح الليدي مؤمنين كو آية نوح نغتي حالي إن الذين كفروا كن كافر غرا سنتين جمول لغري مني مساسا هلو ومنافقون غروب سكان لي منافقين هم قسماهم قسمان قلص أتغني التغنو هلو منافقين كمان يتغنوا هلال قلصون وهم المضروب لهم المثل الناري يواتين منافقي قلصين دو كوبي نغا منافقا هون تيم منتقن منافقين كاي متابانا دي منافقي وانو كن منافق تيم منتقن منافقي وانو خاغا يمي منافقا وكما تيم وانا را منافقين كوغا يمتغني هلوي منافقي تيم منتو الله يرى التالين كتب كونيا يبندي مثلهم كمثل الذي استوقد النار كنت لنا رمنا هذه التمن دنيا يمنا هذا التمن دنيا هل لم ننكب بغني غير صندوق من دقوم ومنافقون يترددون تارة يجهر لهم اللمع لإيمان وتارة وتارة يقبو وهم أشهاب المثل المائي munahabin kalite hillandinu kungere gere tonyan tayi goyi limragan ka hun qur'an na bangida tayi goyi limragan ka hun qur'an na hugiya allah haygara talim ka tukume jindi basi talim ga kati munahabin matwanu matin nariyan wa maiyya tali gona allah rakin kati ya imbendi tali gona allah rakin kati ya jinyan o kamata kike khale وهم أقف هذا من الذين قبلهم تالينغا كاتي كوبيني جيني مناغن كوبينو باغيري غيرين تاينا مومنا ونوروي وغاري تاي بوي انا هوغيا كوغاري حالان نام باسو دينا تا مناغي خانو كوي تالينغا كاتي كوبيني يمبن وهذا المقام يشبه من بال الوجوه ما ذكر في سورة النور اتيك لا هلا بي هايكي kero li wallaha la yoro suratul nur di allah ta'alinu hilikatu suratul nur di rokera wa qawl min darbi masalil mu'minina wa ma jala allah fi qalbihi min al-huda wan nur anga suratul nur allah ra mu'minun misalen kono na din noro pega mu'minun chondo mendi awago lampa lampa ke ga butelini aga kumini ko salen bugo kennoro mu'minin chondo mendi mu'minin chondo men gella anga tage gella ga sare an charne limna ga kamunya kama kempa langna ri tina khara na qur'ana khara ana jida ma ana sabata Allah rakin talim koni suratul nur atarakin kono summa daraba masala li ibani min al kufar alladhina yataghiruna annahum alasi kempa le Allah ri talim ka to kafirun kai kafirun be no ga jatel laga nani na jatel laga nanti wa hukama wa laysa wala shay anani da hukama wa huma ashabul jahri al murakkab iwati na kunda jahri al murakkab basu ga munda na mbuti kebe hada mare mun yimbe mu'minun tabandi hilloi munahirun tagandihilloy kafirun tagandihilloy bamuna na kunya hatambanti mu'minun gurpunni hilloy munahirun gurpunni hilloy kafirun gurpunni hilloy kafirun ku gurpunni gurpunun bilala ratalin ka ta suratul nuruni walladhina kafaru amaluhum kasarabi biqiati yahsabuhu jamu'an ma hatajajahu lam yajidu shay'a kene kafirun qalite boy ke jahalil murakkabu janike ke gani kafiri be asan ku tenyani ai me sanku awasoro pasanku ni ina tadanga ni da'atu du'atu wa mukhallidu kirin da nan yani suru manya gane da kwatte ken kafiri paswani ke allah ti suru be no kafira ku igolun na go merirenya aga munyambira gorenga da kunte ngasi mana jinya na nonga na rianta ko go nyirino wako kahirin kabila yoma lika yoma nkota ikunja teni ii me sankunte nyani kai ganti duja teni sankuntui yoma lika yoma nkota kuwa simu na kulli siri ima galahara kiganari ilahara alla ni kulli siru nyani ya genkane ko kinchiga angane kundenda anga tirene kwanga kotoronka ma angana nukulate mpana ganyana ko jinga sakaru angi ngasi muna jinya nano kanganari no anta koko nyirino jahalul murakkab wa kafiri be sankuntenga na gantatu isankuntene akem mugon nikai la gara washi mana baraje nyani magano gana daga no mana ta ho hojini no na allah yin wanda na bonden tuwai kempale allah ri talin ka to kafir no tananui iwati ne kenda al jahalul basit wa hum alladhina qala ta'ala fihim aw ka julumati allah gara talube ka to kafirun ka qabila hillandina aw ka julumati fi bahri lujui yaqsahu mawzun min fawqihi mawzun min fawqi sahab julumatu ba'daha fawqa bari idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yajal Allah lahu nura fama lahu min nuri faqasama al-kuffaru ha huna ila qismayn huwa to wa natun hatta panja qurtin tun Allah rakahirun tagalli tagallu hilli da'iyatun wa muqallidu كاهي يقولوا كم كرين دينا سرونا يا غني لا بد كما ذكر في أول سورة الحج يا أيها أمان يمين قومي نا مندا نا تهوندي سرونا توسيري يا مندا نا مندا نا أدهوندي فنقلص من قجم هذه الآية الكريمة أن المؤمن السلفان وعد هدنا غرتنا قوين ننتي مؤمنون نكالي تنوه الليل مقربون وأبرار إماري سورة الواقعة ديوان السابقون سابقون أرى أصحاب اليمين مؤمنون نكوه الليل كوبي نتين تنتين اللي أرى أبرار كافر نكالي كالي تنوه الليل سيفاني دعات ومخلدون ونغني كنكري دنيا yitiri dinya ay miyani kafiri nga ga kama na surukri kati kafiri wa muqalliduna huwa no kenya dhe ne dogo wai kafiri nya nide kakin kama nime kafiri nya bati tuwa hunta ime mwa meyakin na rosiri ya bati anyade ru ime kafiri nya kafiri nga nuku kalti nuhi lehi kafiri wano ay miyani kafiri nya wakir nini kata kafira huwa kafiri wano akin na rogo wa bati anyaga ndo sonya kafiru nuku hillal munafiqun khali simfani munafiqu khalisun wa munafiqu fihi suhbatun min an-nifaq munahiqu khalisun te aru munahiqanu munahiqu kutenyi hodi kenya haigari hadisi ni ayatul munafiqu salas aru qarihati sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar hadisi ni salasun man kunna fihi kana munafiqa khalisa hiru shiki wano kumane shire suda nyamu na habiti mantena wa man kanati fihi wahidatu min hunna kanati fihi qaslatu min an-nifaqi hatta yada sirebe ga kunji kunu ibo itu kubare kana ndi muna ha kunji kumandi manga na warate kunji kunu ni kana ja hada sakajaba wa ija wa da aqlafa wa yawtu min aqal donc kila koy muna ha dilun kadi hindoy muna ha qalashin tenano muna hagi ibu wano muna haga bumbu ibu wadi. Donc ala kulli hal jamot tagandin jen ni koy munum munin no hillo al abura al mukharrabun aro al abura kube lutti to tega allah e aro bari to kafirun qani hillo ay kafiri be ga qirti ni kat kafira maro ke be ga nyaga ni dosruma munahagin ni hillo ay munahagi galashin to aro ke be munahaga bun jikku ibo bani ya ayyuhan nas ubudu rabbakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس يا سرجما أنغبا سورة نبينوها يانقام مكة لغنى يكرين دينكم ديانات يا أيها الناس قد سورة يانقام مدينة اللغة سالتني يا أيها الناس أنغبا مدينة انشورة لغنى يكرين دينكم ديانات يا أيها الذين آمنوا kata usiri darunti Allah imiani imuradun tuti ikuranama kata kenya timana be imiani imuradun tutai Allah tiya ayuhan nasu atiya surundama Yahudia wakini Nasara wadi musriki wadi munafaki wadi mumini ngani sirenchu Allah sirenchu kli ati suru yabudu rabbakum karaga kama Allah batu Allah be garaga taga agaraga korondi agaga sorogana garaga kama Allah batu allazi khalaqakum dirim be kama wara kallahu tengara adamare mu jogre toni batu oni bane batu ma go khiya asage na sababu ko sababu be ga to ko nogri o ga pata kama ni ganka ba yando ta rabbakum ayando pirandi ayando korondi sababu hillandi allazi khalaqakum akeng Allah ni agar agat taka agamai dunadi naga taka nagari ci dunadi wallazina min qablikum arusru bin wadanga hukuma nautu gelo haba adamai na lanke nga hoho kadanga kan Allah da sutaka ayan danke taka ayan da sutaka hoho kadanga kakani la lakum tattabuna ashabuni mani ananya sababu wanaga hutu naga kanuni Allah la lake manani kenyo mana gara Allah bane batu aga kama Allah Allah be gara kun daga wada kubiru wadanga aga kane ni taga ma sabu daga ni kenna nya sababu wa aga na kamu Allah anaga hutu naga wara Allah kan den kam ha alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الذي جعل لكم الارض فراشا اكن الله ني غدا اغرا مونيو نيا غدا بهيدوي اغا سباتينا كما اغا واتا غاندينا دي اغا واسوغونا دي اغا واي توللونا دي اغا برينا كما الله ني كما نغرا مونيو نيا غدا بهيدوي هو تيغي والسماء بناء نكمون كنيا غدا بليا نكمون كنيا غدا بليا نابلي اغا كما وانزل من السماء ما الله رجين خا يانكا دي بكا تابولني او تان لا غاتي سما نو كوسو كامبي نانكا دي انا رو تابولني دين تابكا كان كو تكليو كامبي بكا تابولني ري تابولني نا كامون دو مونيا نغا ني بيري مي ابو كودا كامونيا ري الله تا دا سما وين انو كو كامونيا ري الله ني كامانا غرا جين يانكا دي بكا تابولني فاغرج به من الثمرات na itire mumbuga niti jike iriji galakum na kunya kuyei agada na kunya warjage agada na kunya biraroi agada fala tejalu lillahi andada ewa kamaga kamanuta nya kahine allai kamaga kawanchanu nya kahine allai kamaga kamanuta nabadu kahine allai wa antum talamun au kunyime watu nanti allah banyan arifi sihihini ani ibn mas'udu قلت يا رسول الله اي جنب اعجم عند الله Abdullahi ibn Mas'ud ci kira Allah farintirni iti junubun churi kan junubu gorin Allah nu farinti antajala lillahi nidda wa huwa khalaqa anna tayninya Allah na qawancanya Allah na ken qirik kahini Allah na ken batu kahini Allah ananya Allah ga ndatta kenya kora junubun chuwa kire bugarro muslimun muadi kunu jabali ga hadisin anu أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا مارم هلا كفم من يد ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أما رجع كمانو دو بتوهون تمنيا كهني الله يأكل يمنع واتوم الله بانيان كفلي من تي أباني أندا كونتا أباني أندا مُنيم بهي أباني أندا كمُنيا بليا كم abba ne na kamatenta nyankani na itule mumbu wandita hii na awari jaga tayi na agabira niti ya akawa kesutu akawa kesutu anla bani anda kesunya haya ndaga kuntaka kube nuga danga kaka na haya nditaka akawa kesutu ya wakama kanyaka mare kanyaka hune allai kesuka mare mwaju wari mwaju hadisendi parenti sallallahu alayhi wa sallam ati allah hakeni mani iku mwaka ma anya buduhu wa rayusiriku bihisaya Allah haqqinga nikebe komen kama komuna Allah batu umma gawuhu kahu Allah hari hadisi tanadi la yakulu ahadukum ma sha'a Allah wa sha'a fulam walakin li yakulu ma sha'a Allah summa sha'a fulam kesuna illa kapenya wogarini bunabasa digamendi timwakebe illa kapenya wani Parenti sallallahu alaihi wasallam akadu bana mbemati Allah ro karasa gana kadure ti Allah gana khanu kendange halle karasa gana kham wa haja kulluhu shiyanata wa himayata li janibi tauhidi kusumana ni mania kusumana niya tangande aro hasande tauhidin kara na tauhidin tangana tauhidin basa wala tajalu lillahi andara wa antum talamun ay لا تشرك بالله خيره من الأندار التي لا تنفع ولا تضر كما لك منوبنا كهني الله كبيرو غرانتا سيرنا هنا يرانتا سيرت تورو وانتم تعلمون انه لا رب لكم يرزقكم غيره او كنيبي واتو كما نسنتا ما هو بيرغا ورجانا الله غدي وقد علمتم ان الذي يدعوكم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه اغايب وتوقا وانتم تعلمون كنغسيره كينيا تفسيره وانتم تعلمون اغايب وتو ورجاندا نتا ما الله غي كما ننتا ما الله غي ورجاندا نتا ما الله غي كما كما رو بتوكا هنا الله كبير كبيرو غرانتا نا حدني رانتا توراندني اغا وتوقا فارنغا غا خليك التوحيد كبي ايلي تو ما شيكاند أني بن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا بن عباس أغرك آية تفسير الترجمة للقرآن أتي الله أتي خما غدك كما نوتنا نونيا كهين الله قال هو شرك أخفى من دبيب النمر على صفات سوداء في جرمة الليل أتي الله نروه إلا كبين يريه إلا كبين مغنتين إلا كبين مغنتين غني ko kinginyenta bate gidi binena urubineni Allah na roho illa kapua ire illa kapube mugundonga sorondi ko kinginyenta bate gidi binena urubineni kena ngaliwa awa tikende kama huwa anyakula wa anyakula wa allahi wa hayatika nanti Allah ro ambiraye keni illa kapenye ya fulanu wa hayati karsa adimbiraye wa yaqulu lawla kalbatu haja la atana al-usus al-barihata anna tibe uri ulleke halle ullineke halle uri ullilemeke halle uri tenano nyiwono muna basa tike ne hila kapenya atime awahara mari mundigame ndi anta jajane atime hila kapenya ni uri ulleke halle tenano nyiwono ولولا البط في دار لا تانا اللصوص وانا لكي لم تغني كان لك رخاني مبغاني قنانا جيرونو كاتوي wa qawlu rajulin li sahibi ma sha Allah wa shita adu sirin diga mi kapalle ma da Allah dan ana ko wala tajalu lillahi andara kusuni illa kapini ayim undoma hada maramun diga mundi ko kengeni binenta gidi binena uru binen Allah don palle Allah dan ana ko kedi illa kapini wa qawlu rajulin laula Allah wa fulana aro sirin nan ti Allah ro karasa halle Allah dan ana ko aro Allah ro karasa halle kuni illa kapini wala tajalu fihi fulan haja kulluhu bi shirku maka karasara kusuni illa kapini Allah fare sallallahu alaihi wasallam asbati fare maka iwori kata Allah fare nati ma sha Allah wa shita Allah garan kam Allah dan ana kam fare ta jalita lillahi bidda kul ma sha Allah faqat adan nin kapalla itaine ba ti Allah gana tumai taita ti Allah gana faduta a ati wannan ganda suruna kan akon ne balanna ti ma sha Allah summa fulan Allah gana tumai tingana girino kenda ga ne karasa gana tumai wo anga tu kewa suni ko diga mundi mugashiri angana tangi kondi na tagam misa kugaranya na hila kapi mukamu agara pesuna kafri agara pesuna mushriki hila kapundi la munya Allah dangana kanu Allah rukara saka na kanu Allah rukara saka halle ulempa neke nyana wanda lempa neke li nyana kesu hila kapi kusu jara kwa kambu luni Allah rukare ngana kanu Allah rukare ngana tunge kusu hila kapi basi wawu kebe hainu mani masha Allah wa shiita wawu kebe hainu hampa igra Allah raka manyanya kategori walillahi li masalu li ala anke lika agumena ayu mea huni shima adire mea taunu anki kagumenda li anki ke logo nga lanchi ke logo anda leme Abdullahi gana dune kagumenti ni mani Abdullahi asaboni te shindi ewantaki nanga ime Abdullahi romana are meke romana anga na dire meke ka huiga le dalli nga dawa anda li nga dawa awago i gurun kasiri kada hadisi gille beri tere ti Allah ra Yahya buni Zakariya ra nyamari ti hinu kargiya tai men gollitiya bani salam ko nan gollitiya onda kumpi nu kargi su ko no ha yuga ke beta ati Yahya buni Zakariya na ko bani salam ko na ya da usere an kan nyimme kome anda kobota an nyimme na burugullena an kome anda kobota an nyimme na burugullena tangolli alli agana hobe kita golle kida Allah kinanga komenda manina komen yille golli na gana kebe kita na daga tiri sere tanai ati ya la kelli ma koda si ko kona mun dai komen ya kundu an nyimme qarshi golle anda komen kobota ina riti katanduwa tangolli katanga anda kebe kita Allah kinanga Kenya daga golle na hobe kita na kiri sere tanai kona mun dai komen ya ke ko Allah da anken taga aro sire makka hinan taga wa anke nati Allah do karasa halle ntake nema kita Allah do karasa halle kita nyani ndangani ah karasa romana ami sale ni karasa romana Allah ndang kita ga Allah ndak karasa taga e ken kanya sa ken karasa kahu Allah ina gairi kinan kina surube nu gairi kinan kina Allah ve gairi kinan na ken karasa ga kahiya ananya Allah ga ndake nyi metaga wa wow, ke ken ngoy anda Allah ta ga honya nyoni awango tuwanu nti anganari kompe ataka jengani itiki kompe umarudo jiri anda kompe ketaka ke mureni mania isura taka domea bani mataka bani hale isu anka hina taka bani mamuhumu bani kani sindi umarudo jiri anda ke kompe taka kena maniko ni isu ambana kompe keti megelanga nati umaru anda ke kompe taka kempa le jiri rataka esle rataka dome yeshiki nya dome wala summa kina kya kweli wao kiga na runo tanda Allah rota ko honcho kanya katu ko ribane ni banu ni kenya ni pare ga tanna kugu annan talla gana sanuta an ga tan suruna kon nim palla nan ti summa furan Allah dangi yan padde kar san ka da de mai benyi da ati kusuni illa ka benyi wala na ku ko rosu kui otiga mundi Allah ro fare ngana kanu Allah danga na kanu Allah da gasago Allah sawan chago ada ku bugu diga mundi shirkun qafiyun yanqui kenya ni gara hilla kapenta andi shikoi ashirkul akbar wa shirkul asghar وشرك خفي شرك الأكبر ممن ينام كرشين هو تنادا ننتقو هو تنادا نورجال أمور هو تناي ننتلي هو تنادا ننجير هو تنادا نكمن كني تجهوي نكمن مور تجهوي واتن كورا شرك الأكبر مخرج من الملة كذا هلا كبيب كنا مغني الإسلام أقول يا بيو الشرك الأصغر نكنا الرياو دقوية الرياو الشرك الأصغر أنا أقول لك أبي أنا تي الله أنا أقول لك أنا تي الله يكانا مودا سرّون كنا غرينا تيغا هنا تكرا الشرك الأصغر وشرك قبيح كنا تيغا مقر بس غني ما كنا تبقى سرائيل كنا نقتار الشرك قبيح الله لو كرسا غنا دون الله دان غنا كرو الله دان فلّي ولّي كهالّي وندلّي كهالّي سري وراكو كنا تاري بقى سرائيل توفير بمن hari tauhidi kuma purusoni ngondi ga modi ga domi anga kononta hara bakashira kenya ga ti shirku kafiri wala kia ni gata da ngani tihi la kapi mukonte basi anga kononi manda bakashira soronda domi dir ora kundo ke domora nta wala duro kota na jara baka duri allah ti fattaqullaha masatatu akano allah ga shekom pakina anduro kota nche kom baka anna kugandi ga mundi tabe an gana hutugun na kun nani an yi mega mara murutai Allah talla gana cikin Allah talla gana cikin kin hutuge ni Allah talla gana tai kaduru goto anna jarabaka andiga muni ariddu feili magatu feili ibuni saburata ibuni saburata aisha tu aginya ni li ummiha aisha tu dana sabia tufeli ari musina du limam na ahmad da hadisi ke aji kota yake ga saka urundi yikui na ngari nantiri yahudi anun jamama iti yahudi anun jamanda aka kumpaire soro nyana mu ana gai aga mpagani tina ujere ni allah rabbi yigara ke kira ura go ke yahudi anun ka jamanti re ta aka kumpaire farenche banu farenka mamru kapalle magaga haire siru nyana mu anaga yi aga gam paganyi tini allah ro pare ngana kan ati ura undi tangi kuma iri nasara no kai i jama ita ga kunni siru nyana mu ay aga gam paganyi tini isanya allah re mai i gati da ngani aga kun kan muhammadu kapalle mo aga gani siru nyana mu ay aga gam paganyi tini ma sha allah wa sha muhammad aga gam paganyi tini allah ro pare muhammadu bana kan aga gani siru nyana mu ay ati lenga kare ko ke digara Allah gara kutun na ko soro bera ida ko soro ibonura kempalle ida ga ko Allah fare yimbe sallallahu alaihi wasallam a itu uri ke da ken arede fare tanda ko sere da katanga kinyike ba tiyawo atinda ko soro ibonura ngani fare ngiri sallallahu alaihi wasallam na kutuban qarashe ibonura na Allah tiga na tiga ne chaga ne kat Allah awati jama diga mai ko wono aganya kamana ko huwa min kabaga kabanai wa hau mai ga yankin kaman nan tin na kabai kengani masha Allah wa sha Muhammad tawa digamiya ni karawara tufeli haigara kuwi gomari Allah gara ra kutuna ko kube aga ko nokube ruda gara ra ko kundangani tawa kada digame ki konne ngarane kati masha Allah faqat aga di ke bugani digame ki adanya konne tallinginda me wo min ka wanna ga kabai wa ho mai ga yanka nan din na ga kabai me diga me ke konne mo nyade kana to don ko har sa wa shila min ma Allah ro fare ga na ga no har abiran din do ga ga ne har abiran din fare ni me kaban dai sanga fare ga ta ga dire ne yimme ma ga ta Allah ni fare ga na ga no ma ga ke ko ka ma ga ke ko ha wa رَأَيْنَا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بِرَبِّ وَدَنگِ آيَةَ بَي Allah gati wudu wudu rabbakum rabbakum wati yere ibrun kasirin da ari cike ayat tafsirin a kunnu kunwa nanti imamuna maliki arrahimahullah anna rasida shalahu an dhalika imamuna maliki da rasida ra imamuna maliki tirmi nanti yala una tunu nanti allah nanu kamo فاستدل له باختلاف اللقات والاوساط والنخمات امامنا مالك للدليل ان تونا تونون انت الله ونو تقنن مسوريين قنن غبو ميوري هو سوني كن كن هو بمبران كن هو هدان كن هو سرق كن ولأسواتي أرو قنن نميوه أرو قنن نميوه wannaqamati aro kannu nyimme illi mo mogondu ikwa mo ho kanne linge ho kanne kwante ho kanne kore ho kanne mise luga nun tabana atukia kwoyo ya allah wan konda kullu kanu so ngime konda luga nun choke dime ke awula ne kono ke asroke kono ke apranche kono ke angele kono konda kenya allah konda kannu vuambu kumbedi ho kanne nkore ho kanne mise konda kenya kannu lumwendi bagashwe kondu bukumbedi wanatikea poyo inante anda wana igara kwa hanifa tirni jindigati go jindigi ni mania agani munafaki nyaga silama kumbanga nini kafira kumano kona jindigi nui gonuda abu hanifa tirni nanti kam mugono ga tunun nanti allah wano abu hanifa di qibari ati haygara konin kira sasa nanti batonga hangendi ahatta like kapatoke serenta mugondi ay mewari na like nyankandi ana sage tidua ite abu hanifa da ite yala kin kawarono hakire ni kamu batora wanyana soferi tay wurundi ndanan tay ai menari li kenya kande tu dui anadaga e abu ari pati kem makati rona ga kun bakren ya la rawaru hakre ni kam ko kutage wonu waddu i dunadi hangendi hambulle kamundi sano adi qasundi kiye munyendi tundi hadamare mu ya la rawanya na hakre ni kam wonna ti taganda na takko ke jama isagi halle allah ranya abu hanifa nya sababu wa islam abu wa maka aken kara delile nya tikia na ntanya renga hangunga anya renga hangem pambulenga mekata itu kamu munye adamaremu tege honu kia ko ini taka dana wana imam nasabai rahimahullah ken kara adillanya na tagumanchenya nanti o kama allah wanu timania waraku tuti tuti ni ite wai atari imamu nasafe ti iti darekini daribari ka kudo nga na iga woi wabaka kudo nga iwati na kenda ali ibrashimu kudo nkuroi ntukonya ni ali ibrashimu kudo nga na iga kenya mbaka kudo nga kudo na kuduna ni ibrashimu ni watakuluhu nahalu fayagriju minhu le asalu kenyi tidari bane tulenga na iga ken kuron nanya yake nga watakulu husatu walbagaru wale anehamu sugo tamise na ano davanu kutunga na iga fatulu kihi baaran wa warasan nyogomeng kuronya ninati baara nyogomeng nana aiga kene au kuru akuru mkonga na nana iga kena bugandi warasan tamisi nganai ga kana apuga ni tamisa guruma jagen na apuga ni jaga guruma aga iti daribane ki ani iti daribana ne ki ani watakuluhu jibau fa yagrudu minhu lmisku hobe gani shine na agana ke iti daraiga miski na apuga kena shine nkawa kuroi go paga nini na kenya dabari na nyatila tukulu wega tilike vila misku ana kenyi iti daraya igana kenyi iti daraya na nyatila kuroi wa huwa shay'u wahidu agaiti daribane kian yala kenta kuini kamane wano iti daribane hoga lenya na ibrahimu nga hoga lenya yage nga hoga lenya kurushem kuluma hoga lenya miskuma atike akoyni Allah wadu. Imamu na Ahmad abune hambali, igara kentirindi manna akoyni Allah wadu, kanta akumanchena akoyni Allah wadu, akenda ta akumanchena selim kabari. Ati huwane, hisunu li hasinu. Wotangante nyani kebe ganu gonde atangante. Ambile kwe, ambile timbele kwe. Angana selangari awakura na kukudogule, anu kunga kukange agatunguru. Ikhwani, anke na selinye lembara barata. Selinye lembara barata. Kamuke mbile kwenye nitigamea kendiba, menokoke angana akara, akara barantike, anga ya wasembe manne nyirino kekumbe ya kukange. Wa atike kabane begani ke kundu, attangante kebe ga no gonda attangante ay memmine pe akulle ko kanga selan kulle ko kanne an gondumbe aselan kulle ko gode an gondumbe ko kanne atangane bako hobe sera kenna kare selile mbirante na ko sebeni qabani akulu gudunga sakka ko gidundunga atangane bako hobe sera na kare selile mbirante na ko gabi atiyala ala yadilla lan latiful qadim yala tunga begani mugo mugo tenga tunga begani ingana nga yala kento a koino ya wanwa mudu rabbakum abakama allah fa ya ajaba kaifa yusali ilahu am kaifa yajhadu lijahidu wa bi kulli shay lahu ayatu tadillu ala annahu wahid allah fa ya ajaba kabako kaifa yu'sal ilahu kaifa yu'sal ilahu kam goni aga tagi kamane batum aga kutana am kaifa yajhaduhu lijahidu ube ballana balla allah kamane gan ka kuma kamugo o fi kulli shay fo honda megani lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu ta kuma cewa allah ma kin do hobe ga ko inalla libani fo honda megani taga honye tagumanchei huwa dea aga kuhilu inati Allah nibane. Bo kamu wani aga kunga ki Allah kutana. Kamu wani churunga ki Allah nakari. Arna akra shiru kini. Fa illa tafalu walan tafalu fattakun nara allati waquduha nasu wal hijara wa'iddat lil kafirin. وإن كنتم في ريب مكمكو كافرون الله هاي رونو اغا كماني النبي يمين النبي يما غون تشباتيني مكا كافرون رفارين بارين ناون نكاري الله كمانا ايان بوتو ربين بغرا سورون انت غاندي ناندوغوتي مؤمن غلا سينتو كوني متغاني المخربون الابرار kafir gala sinto kunyi metagandi duwatu mukhaliduna munafiqinu kunyi metagandi munafiqi gala sinto munafiqa unta kumanjoko hobirudi kiani musnadul imam rahmat agaradi nanti sondo munni nagatwani sondo mun nagatwani qalbu ajradun fihi mislu siraju yijharu sondome wano kenduru duronya ni konna un tadi jambayen tadi lampa nurun tia nare aga kumini kendi mumini chondome wa khalibu akhlafu marubutun ala kilafihi sondome wano kembe gintenya ni ana loho nyari aru honchi itintengayi kendi kafiri chondome wa khalibu manukus sondome wano kenyi lenkupantenya ni kalbu munafiq kenni munafiq min chondo min taya na to ngari taya na inde katika ringa manun kos aken chondo min lantenyan taya na to ngari taya na gare ngari wa ghalibu musaffahi kalbu fihi iman wa nifaq kalbu manun kos munafiqin chondo min munafiqi be islama ngoro kalbu ragan ka wanda kafira kenyan kalbu manun kos وغالب مصفه قلب فيه ايمان والنفاق صندومي وانو كين يرون تنين منافقه هنگا دي منافقه هنگا دي لبنغان كابو مدي awa limna faga wuke biro limna ganka wuke be sugara menyi sondombane kedi hiru hille haigara menya di karabe gana gite kita ananya kenga muna haga kunya gana khile ba maga ananya kafiria limna ganka kunya gana khile ba maga ananya mu'mini kia ni sondom na katandina sondomun nakati ili takandi kundwa bire bala gara jamo kutakandi nandugute kita ewa Allah warni ihari imwa iya nabi nyimme awarna nabi nyimma agun chapatindi boi kuntu ufira yidi kafir nukella aga shikka nyani shikka pia aga nukusami mimma nazarina ala abdina iki Allah gara kebe yankandi kumeke kama Qur'ana farintu kukorenya haike ide Allah gani nyontonde nyana baka faren kama ara ubudi ya nyaku Qur'ana yankande ara ubudi ya nyaku agar kabako benyara ali israel wali miraja ra ubudi ya nyako subhanalladhi asra bi abdihi layla tabarakalladhi najala alfurqan wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina difa'an hayr allah hay nyontondi ni bakiya nabi nyimen kama aga ni nyontonde nyana bakiya nabi nyimen kama ada ghirite atogo began pasu atogo chwa ubudiya komonaga kabu aganyo qur'ana yang kandina kama gara akhir tu gudi anyai tabarakal ladhi najala al furqana la abdihi makenya agara darum tabun nya gara akhir tu gudi anyai subhanal ladhi asra bi abdihi cina makama ni rakama ni bega tere cin ko mena kuni allah ken faren to ko hore nyai kenya ni kotai wonu gari allah faren ga ti ya qiyaruna o ya shayiduna wa ibul shayiduna ويا قيار وابن قيارنا قال صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله يري هولوري الله فارين أكوتاي توي من كوي من كل لم يوصل سوان دين توصل سوان دين تلم أه أتي كم عن جاكي بورو نيندانج نين كنتنا نيندانج تيغرانا كو Nasara nungara Maryam rimenya mwake biraja kimigatina Allah rimigatina Allah rimenya Mkeni Allah fariye kini Allah komenye kati Allah komenye kati Allah fariye Jelaga shikante nyagari shika bin mugurusame ngagari ngara kebe yankandim komen kama Muhammadu Kenga ni Qur'ana hii Fatu bisurat min misili hii Kariti sora yi sora pega mo Qur'ana mo Wala rawanya nagari demire ke arawasa gine kata farenga Fatu bisurati min mislihi qariti surai ko fare mugonke fare ngara ke qur'an ariti mugonke me aka gale ti surai ko fare mugo wa tafsirin da non po gabina saga ne katta qur'an ai fatu bisurati min mislihi qariti surai sura bega ko qur'an me mugo wadu suhada akum aka kum bane hede aga na gadde mandanu tugri ke sohada ko nuke nike awana kum aga bane hede aga na gadde mandanu tugri min dunillahi kubiru bahti allah de mandana suba ga maganna ni allah ga he qara sugri in kuntum sadiqina gella ga ni to munto nyai nan di fare da ke qur'ana kutu immei gelli to munya ga na ga kutini immei fare ga ra koti duwa ko aga ga ra ko mu ga kabe nanti fare da ke qur'ana kuti menya na kuti duwa allah ma wa hawkatai gelli ke ngani to munya ga ni to munto ne kendi aka ga suwan ka ga lati sore hobe ga ko qur'ana mu ko aka ko da ga de mandaru tunna nya allah ga gella ga ni to munto nya ga ratiga me ke be ko aka ga na sura bane ti ko qur'ana me mu ko fa illam tafalu gella ga ga manya sasa aka ga makata nya na sasa walan tafalu hari aga wagatirin to dagaran tanya gelaga gama katanya na sasa hari kati kanuru tuno ga gilla garan tanya la walan tafalu ke manan nikini fil mustaqbil wa illam tafalu hala gelaga gama nya na aga gama nya sasa walan tafalu fil mustaqbil e wa hari hirin to ndi agaran tanya kuru tuno ga gilla agaran tanya ewa kembire fatta gunnara kencha gura kakanu imbenga de kakanu imbenga alleti waqudu hannas wal hijaratu imbeke me kumu honunga ni aramare mundo gindu yala kugidu ketau igara gidi ruku benu nya mononga ni batuwa ni ba wala kuni gidi wa yitruwa nga jahanna ba nukoni alla gadi wara jahanna ba nukoni puna jahanna ba nukoni nga kata ala kulli hal arawanyana gidi benu babati iwadi arawanyana gidi ya ni alla di taga jahanna ba nukoni ni kumu jahanna ba puru jahanna ba nipu nga kata ni chakura jahanna ba kuni kumini di hadamare mende gidi nya duna imbenga community suanu mane soke tepanu iramu duna imbenga community kebei la gara imbenga community ke ngare la gara imbenga community soronye hadamare mundo giru u iddati lil kafirina ewa ke imbe ngira taundi na mugonchirondi na parandi na waraka kafirina ka kera koi jahannaba tagantengano basike jama'i gon wono kumma dume iti jahanna batta kan den tanu tilla garani Allah ga jahanna banya aga takana jahanna ba wono hari sasa u dati lil kafirina Allah tira jahanna batta kan asrunni na warak na parani na warak kafir dun kane ha wa bashiru alladhina amanu wa amilus salihati an lahum jannatin تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا قرآن الترقيب والترهيب عند سرم بغا بغا نكو عند سرم قانون نكتي الله نقاني بغا بغا نكو عند سرم بغا بغا نكو أني قانون نكو برم بي الله غرا كافر نكو نايمبي دونكو نكو na jahannaba dun konko na jahannaba kuma honun ko Allah gara jahannaba re hadam ko nurangani lamma jakara taala ma addahu li adaihi min al asqiya lil kafirin bihi wa bi rusulihi min al azab wan nakali atafa bi dhikri hali awliyaihi bime kaman wara kallamunte agara kemi wari i wonnon kane gara majgu kafirin ko be ruba kafira goti Allah nan kafira wuti Allah haruma dirbe Allah gara yangan kata be wara kun kane kembre nga kaman wara kallam te ngar no fi bariga Allah ko mushru akin Allah ko mushru kube luga to ngondi tan nan to ngondi ta haruma na golli shiru nya aga to gode be nyana kun kada warni ke ka kubura allati wa basir alladhina amanu shurun kibari kube luga to ngondi kini kibari liginya basiri warini qirindi awarmi qonni fa basiruhum bi ajabin alimi kulli ayatin yighwariti yangangata kebe mamantengani agi mamona onuti basiri rini qirinya di me awanyana nukunu alla wa konno kafirununda bonen karanga tahakkuma na joya tahakkuman nan joya ni khibara nati qara ighbari ahalle anayanga patan ko kenni tahakkuman nan joya mana ti aganari kafir nun kibarendi ubi andari munafiqin nun kibarenya ni ti kenni tahakkuma Allah da nyan nan joya andari mu'min nun kibarendi kenni nyagalin ni de onu da keko tawsir nan nun gonoti ayi bashir ngarini hilliswa basike basiri mana niata mustanqu min al-basar arabin qanne begani ira bogon na bugo hatenye hate basara hate wa hada mare men pai aga ta gunte ashiginte aterente gani ba yala ngana nyagali ni tigeri nga angana hada mare men nyagali tigeri nga awatu ini ya wonda watu ini hatenye makenye serenjo anyagali awatu ina ya hundi awatu ina hatini angana sirin kubar ti khairi odu bana be sase gana milio turo turo na roho be kiteni sasa na kina ngana ranji bandi sirebe ndampa yanta hunte kanga ile anya gonga ile nampa tenga ni hala nga ile manna ho sire kibari sire konanda ho sire nyanga ndangani hate nga ile ya gonga ile aha tu suru kada uzu billahi igana sire kibari tip bala undo ho kure nkai awatu ile ya gondo hate ni mandatu a watu ina ya gonda hatundi nanti a karasa anti mogondi ha hiwa hi konada lenki arahim mugul lenki hi nyai lenki har surunga kuntu musirini a ndaga karasai nge ndaga ti haju iwai me ngada nyita unu mogobedi nko nti mogonko na wanyi ni hiya maga amma tu ariba kebe ga maga amma tu hatendi wala tanke angana khibari ti khairi nga gatu ini hatendi angana khibari ti bone nga gatu ini hatendi basiru ni suutu awi suutu wabasiri lezina amanu soron khibari ti khairi nga soro benu gatu ngondi ili mnaga nka huku gombo muntum miswa wa amiru salihati igara gulli siru ngondi wa amiru salihati igara gulli siru ngondi angaba Qur'an di Allah na limnagan kawun konwa ana golli siren tare aga na ko kemmo ko di limnagan kawun nyana gollu benu gan no gollu limnagan kawun nyana kenyi antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antumina bil qadri khairihi wa sharrihi limnagan kawun nanya ke wa amilu salihat kenanya amalun jahira gollu bangal salle sume jaka bugandi awo jibril agara parentindi mali iman atali iman antumina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi ila akhir al hadis aratina ti mali islam atali islam antisha antisha la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa ighamisa wa itai zakat wa sam ramadan wa hajj baitillahi al haram parenda limnagan kawu iga kahuma me parenda limnagan kawu pasari ti gollum no goldum koma goldu be ganya na sondo men ara silama gon pasari ti goldu bangan ko bo yere ga iga nan meni kundu imanu ni gollin no goldum koma wa mi rusali hati goldu bangan ko ke gara koi suru be nu gana giri angana ti ke harami angana ti ke ni junubo nyai ina go sa ti ti atakwa ha kuna ti pare tallan kan nay naira kadu lagi yandi ana sondo me nyamo kebe gi ke sondo me dan kenta la nan limna gan ka uba ne kenta washeno fo na gondi sire nyanta bari kenya ni ali hasan al basri ubati laysa li iman bi tahall wala bi tamanni walakin ma waghara fil qalbi wa saddaqathu li amal ati limna gan ka umpeti na adiga men ko Allah kende ube na nata ube na yo kullambo limna gan ka wonni kebe an tabati sondo mendi nyangol dun kana ko an tabata an sondo mendi an nyangol dun kana ko kenya na Allah gati wa amilu salihat ila golli sire golli me golli sire ni kana sarati no hilli gana men ko lebe an yakuna qarisan lillahi wassawaba yunati wa mutaba'at rasul golle nan qarashi allah da golle nan gemu faren daga kille ma sallallahu alaihi wasallam sere kana golle da bare an gemu faren daga kille ngare qama qarashi allah da allah taraga ma wa inati allah ti hadisul qudusiyya ni ana akhna surakai an shirk man amila amala فَشْرَكَ مَعِي خَيْرِي تَرَكِتُهُ وَشِرْكَهُ Allah ti kapalle mohili nda kahiraga karini meni mwasungi Allah rawa karini kapalle manu kunduwa chene so ngana gole gole angara huka hinka Allah ike gole ninda kento kuna adangara kebe suka hima gole nangkala shallah dade agamangala shallah rantara gine illa ni mutaba atu angemu farinchu nama sallallahu alayhi wa sallam kenka delile nikanga farinti mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa rabb jesu nda golle golle golle ke alla manya mare pare manya mare yi am golle ma shabina donc fo golle nan qarashi alla da kulli nange mu farin tunna na ikhwani farin tunna ki rabbun na to ke kulli ge mu farin tunna na hinu tumi waro ken kala hinu tumi angre kulli sudda ban kum pinu tumi du bana be korosa de yibane subana yino angol netta farin tunna ka as-sababun الجنس القدر الكيفية المكان الجمال تمو سبب نكام أنك أنا قول لي قول ساسا قول أنت نوتي كرسك قول لغا أنت فارن تنين مثلا هسوا أنا دبرني ana nyiken pi sababu dabari fare nyarenga ara ke dabari ke ga dabari ate wa ke ga nanya kada kenya misala sire ga natir bi soti alhamdulillah en o tanga ta alhamdulillah anati yabo sire ga tir bi so fare mura ga mata alhamdulillah fare ti sire bi ga natir bi so nan ta alhamdulillah sababu limma mal jaba alhamdulillah konne trigisun na sababu ni angana tiso sababu ali jara anna alhamdulillah ko ko sebe sasa anke ngirim gotia anta alhamdulillah e ko tangara ta alhamdulillah alhamdulillah ke sababu ne kana anti nga ngirim gotia ni nga ta alhamdulillah me wanti ni iska farinda ngirim gotia ni alhamdulillah konne sababu dalile ngano ba nantangana girimbotan nanti alhamdulillahi donc sababu ndu aganai girimboti ye nya faren kiyende ari musina ari abu dauda ndi ko girimboti faren jondi faren ti kufu anna jusa aka atam girimboti ke tikiti bakoi alibanina hadisa ke saru ne faren matiti alhamdulillahi amatiti auzubillahi atam girimboti tikiti bakoi parce que gringoti ngille hakke ne islam ba ngara hakke bure poli fo golle jababu nan tu yamma ba kene hana angana hodda bari sababu nyangi sababu kan te islam ba bunchar yandi amma fare tunna gaba hillandi alijis golle be angana dabar ni noni en korosa ni masala lahiya banan allahiya makalla fare sallallahu alaihi wasallam sari an di nyogome nganya nan lahi an nan nganya nan lahi an subo nganya nan lahi an jami nganya nan lahi aha anke ngana shin kariga anga tu shin chie ngai bene harisa andol liken anga na shin kari nanya lahi an awanya awarage ne ba anga lahi an kariba manisa buda silama ko chari anga ran nonu benu konanda tan nan lahi an bugira man lahi an bugun angana shelinga karina ya Allah ya Allah awara gene ba manisa buda sariya nda kwa kona nda tanna Allah ya ku kenya jisu amma Allah ya ku kuna Allah ya tarage al jisu kia ni hilla ndio shikande al qadar jatem pakke al qadar masalan salli hanan ni nagatwai a anke tilen kinke nyagali mo sirim paten ga santeni sigi na nyatu muy a wala gina ngawa man na kan tara gani islam ko tari ngara sariya fare ngara sariya be nyanda sunna ngara jate be kuna ndanga jate be ga nyanda sunna ngandanga allah tara gani basi ga makke muslima ko fare tumna ngara jate be kina ngandanga angana sariya na nyatu muy tampate ngasa allah tara gani angana hutu nya ngato tampate na sallan targa ni pas ganja andangi jate ni keni mani me shiko al kayfiya nagatandi golle nya mugo anani delili wa maga silama ko charani golle nya mugo ngake golle nya na anya mugo delile na nam ga silama ko charia aha kem misalen ni kanu salli bana ona nya salli ji misali mutu salli ji na anjo mena kitu mani yang kita nushiki anara nya ko nya anna kiti tay nya ki anna kiti no be nya makke anna yimme masai taru masana daga tamu anke ngaranki tunya anke salli jimu anke nda ukuta amuni nali imuma nali yaguma nali lagari kituma salli jincha haba mani naga masaha alikaribia sariya mislamu wanchari anga tanna nyamu gobira anke manya kumbuma ponyamu gona mkoroshia nyamu go kena mkoroshi kene mani menagato karagandi karagandi ha ajamanu nyangi wakati ajamanu nyangi wakati misale di ohai sunga sunya di kata sunga sunga ni saharu ramadana alledi unjila fihi lukur'an faman sahira minkum ila faman sahira minkum sahara faliyasumu sume nyana sunga sunga chume nyana kani sunga sunga pewa a anke ntiri ki sunga sunga ninka jine sunkaso jamanu sume nyana sunkaso nyali anke ntiri sunkaso nke de gunte nyeni de sininke sikinke kalle chumu mina gaste e urumurane ki urumurane ki nka ken chumu no tabane chunkaso awa nyana ba mani sabura silama ngun chari anga ti sume na nyawo ati be amakiye ah ube arafa shike nyana arafa hijuma shike nyana arafa ah anti makan daga nan kotin kida ngani bera gore yugo ire ta shikin ken daga shikin ken arafa awa nyana ba ah wallan da hiju ni wakatin kane awa suruno ba anta suru ya anna li jamanu nyanike angana hiju ni wakatin kane anta suru angana sumbe ni wakatin kane anta suru wati ni kada jamanu tumundi almakanu nyangi tingira silama kun charianga tikebe nyan mukuba kuroji anyano ange ngana bugunoga masala misale pai qurana qore nyanike me ange ngana qurgol daga na qurana kara awad daga nan daba manisa urama qurana gari gari rai farinti alladi ke kaba alladi kaba o kurgul daga tumma wa qur'ana kara angana kara nga an kurgul daga tanda gari gara dai ba aha al makanu yani gadi hi dunya na makka hi dunya na al kaba aha anke ti ai krishe yugo an kuma ga shego yugo an kuma ga kuma hi dunya na yani kente be hudan okura hi dunya ke jamana hudan okura hi dunya na yin makka ga he awara ga ne ba mani sa wuran daga ti hiju na nyan no kuba anke madaga no aga ta nyan no kuba da no ni al makan wala itiku hinu tummi ku ga qurushu fofo ga ti pare tun na nyan ku hinu tummi qurusha o ga na daga sababu ke sa mauludu ke be ga nyan pare chare ke aha pare chare ni islam amunda khairi me aha me iske farinda a sababu nya fetia aranya fetia wa nantawa wakati ngana risine ngana ndiga sare kaso bira ngana rona nya mauludu ngona feti onka ni onga dundi ona iga ndun choro oni ga sina nun kwa rakoba ami mauludu ami sare cha babunya mauludu nyane wala doko kuhinu tumi wa amilu sari hati gulli sire sarati nuhi liyane ndilasu ndo mutaba nange mu parentu nanga parentu nakira anna ku hinu tumi kurosa danga ni boho daba yuho ho garam putan no kukebe angara putan no ngani tanya ku parentu nami sallallahu alaihi wa sallam wa ati kini sallam الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا sara jombe jonai apa debe jonai unda poe apa debe jone akadem kundi sarai parce que ba de tado ani ba debe nyoko nyeta ube baka mo min jone ni ba ire kam musakai opana babo mani ba ani baka mo muru be joni baka musakawe akunko be ulude ka ulude be afi kundi sababu ah te bu ko doye nyinin kalike ko Allah jarabilen do ni bana e ba ko mi ma seli seli bawul mo mi ni subunete do anofe wakati be subune be bo ala alaka atigla mo alaka lafia alaka silamu be lafia doni ke ba ko no bana be minna seli seli bawul wa seli seli ri afinyo la ma bana be a banana ma bila fiye la ma be wakati bebe fiye bila ni yere a do be wakati be sugune be bo ila ko ya la o tigila mɔgɔ ko na ko ale ye sali na ye salijita ko a bɛ taa misiri la saliji talen kɔfɛ do be sugune be bo a la sani a ka se misiri ma dɔnnikɛbaaw ye nɔgɔya min sariya ye nɔgɔya min kɛ nin ɲɛ sali wakati sali wakati i bɛ salijita saliji talen kɔfɛ fo ka taa sali ban pewu fɛn o fɛn bɛ bɔ i la silamɛya sariya jɛna o kɔ o tɛ foyi kɛ i la a t'i ka saliji tiɲɛ a t'i ka sali tiɲɛ hali n'i ye saliji minɛ i ka du kɔnɔ dɔ ye hali n'i ni misiri yɔrɔ ka jan de niye saliji mina ika dukuno sali wati sera yele saliji mina ika dukuno itato misirila fengo fembe boila fengo fembe boila kito sali kono foiti kasamila foiti kasalijila chile measa ya jeno kukono ya kige ewa minya afinyele mabe mi ufana la wocho kukenende saliyo saliwati ni saliwati sera droibi kasalijita saligita le nko bifoka ti salika ba firmo fembe bo ila silamea sara jenoko fenti ila ika saligite kinya ba siti ila ika salika ha ustaz ko ko lente ko aparu be gonga aiden tan pa ni kudo ko ko qurane rastrenga qurane yano nga mo o wa ka ka dawo don daga na konsi wa dawo na do wo de ba tebu ninyen yinin kalimin ke ala ye nema min kanye telefonu munum ba umbolo portable nunu wallahi nema bawdo ni mo pasike me telefonu munu fule ninye apare munu fule ninye assalahu juhadain ba muru dafula dedo ba muru dafula abesika barake nyuman na abesika barake jumana ni minya barake jumana abetinyaliki ni minya barake nyuman na fana abenya likete iba soro qurana mumemba kono shisa ko yala apare munu minye kota bulu nuno qurana mumemba kono ina abedo nyege na ina abepo abika jefala don ke bawo ko apare munu fule ninye ni qurana mumemba kono qurana hukumote di ama qurana ba kono ne me qurana te qurana hukumote da me nibe do nyegen kono ka qurana sebelen to e karanka na be yekene ka ina kana do nyegen kono tola qurana bo e karanka ina kana do ni qurana sebelen be e karanka kene ka ikana ina kana do tola ni na do na tola ina qurana do abe ko ni qurana bi boro papela me ni sebelen do ko do ye sebelen do ko apare kono ate yekene ma qurana hukumu te dama don giba ko abe ko mi ni mugo qurana durusile ba kungolo la na be do nyene ube ote ewa apare ni nun fara porta bulu fara ni qurana ba kono o kiri kenendo qurana hukumu te dama qurana ba kono me qurana te ibe se ka dole nyege ko ro ba sisi ta ewa nema ba do de a nema do mu nyen fule ba ko o yambe dirisu min na ya sisa ala ya kanye nema yi dobe angola anka bi der si ba la nando lume ba la mando ke gabo ba la mando ko boxeri a sumu pe tan fori la katar fori fulo bode la mugo munu be ko fe urude ya ko utabe tawsir ka temo ka ka titi kriye tawsir lo qur'an ninya bilala albe der su ko ya be ko fulo ibe jia yoro yo mugo ke be duru be se ka yele sitin ba a be ba la me hari ni min ni ka talfoto nyogon kebe a parale no wa tant que internet in ko ni pembala ay rezo bala ni ya daira bebe ni ma ibite sigi ba be lamu bal man ni be hera de islamo ma alaka akanye hera ifa wa alaikum salam ayo ayen yin kalimin ke ko hada made ni shigira itora ka mire ala kola ka tura ka mire ala kola ka ta ko anani hakila ala yire danna chodi koi be munke sai ba uye chide yin kalimin wo ko chide ma ba tu dola au be miri ambe miri fo miru bina shama ko jonya ala da chide ko nausira o dogere ma ayen miru tike ni shere o degere ma ika miri to e ka fa auzu billahi minash shaitani rajim ika tanganyi ni ala pe akiki shi ka bo shaitani toroma shaitani minye ka ba kru keru fenye wala ni shere o degere ma ibe miru ntige ka tanganyi ni ala pe akiki shi ka bo shaitani masiba ha wala Hey. koni mwami suna tama sirala ebe tama sirala isuna mesun digira ila iya tige ko obe chukudu foiti ila sungalo la darura munu nana ko mwamunu darura munu bataga hada madinka mi tama dembala waman kana minkumu marida awala zafari fa iddatu min ayyamu ukhara doni keba wako tama de ni yere ya ado ibese ka sun kito tama kono sun ti degun ate tigila ate tora la sima ika suwo de kani juru kana kari kami basi hadisa sale nana oda kunna nusafiru man nabi sallallahu alaihi wasallam falamu ya ibun shaimu ala almuftiri wala almuftira la shaimu segoko lutumbe tama kapara chirenka ubesu do ubesu do bemmi me mun sunna utemmi mbao jalagi munu farambi na utesu mbao jalagi me tama dola pana chire sallallahu alaihi wasallam alaihi resunna mbao sunna me uyako chire ne kombe tama korona na do sunna kuto tama la sundigira kula de sundigira kula chide sallallahu alaihi wasallam aku kana niji una niji ya chide nyira ya suntige jama be ya suntige mo dama do be huluma suntige uka suntige afora chide nye kuye ka suntige jama chama ni uka suntige me do be ulumu ka suntige de chide ko ulaika usatu ulaika usatu nununya ala kutala ule ulu ya ala kutala ule anifona dondola kachiden to tama la mogo do sunna sundira la fo jama ya allamini kapini yanga ka kasuma kala puro tile kana so sundira la kide nye jama korile nya ko ninye munye kuko kana sare sunna re sunne fure ka tiga la fo ye pini de yanga ka puro tile kana so kide ko leisa mina li birro shiyabu fi sabar kiren ko kasu kito tamala wote ala batoi menne hadisa nunu be fara fara nugon kadele ni mugo memba be sundi de e kasu ni mugo memba no sumbe de guse ima katora se ima e kasu de winka tora inka leisa mina birusi ya rufisa patote e kasu kito tamala ni mugo mintabe na de gushi ma ki halaki ulaika usatu ulaika usatu waini ala ko qur'ana kuno wala turgo bi aidikum ila ta'amba ayre kana ngire halaki wala ni mugo be tamala isunna sun digrela atagare ka tigeniya tige foitila ni sungalo temena droi basa